Når en rose er født med en torn, er det galt, at jeg ikke har horn. En trold uden horn, han kan kun være rar. Med to horn blev jeg ond, hvad med har? Hvad er trolderik uden to horn? Hvad er rugbrødet værd uden korn? Hvad er en sodavand så, hvis den ikke har brus? Det er som sneglen, der maner sit hus. Hvad er stuen, der maner en væg? Hvad er en julemand uden sit skæg? Hvad er flagstangen uden sit røde flag? Som raketten, når den er brændt af. Hvad er ferien uden lidt sol? Hvad er bordet uden sin stol? Hvad er mennesket, når det ikke får bøf? Det er som grisen, der maner sit øf. Hvad er næsen uden sin tip? Hvad er fuglen uden sit pip? Hvad er en lavkage uden de mange lag? Det er som huset, der står uden tag. Hvad er hanen uden sin kamp? Hvad er en tv-serie uden program? Hvad er planten så uden sin lange rod? Det er som flodhesten uden en flod. Hvad er en hotdog, der ikke har brød? Hvad er ilden, der ikke har glød? Hvad er skolen, når der ikke går en elev? Det er som kokken, der savner sin stev. Hvad er babyen uden sin blæ? Hvad er vinteren uden lidt sne? Hvad er storbyen uden sin store støj? Det er som landmanden uden sit møg. Hvad er Sankt Hans aften uden et bål? Hvad er en fodboldkamp uden et mål? Hvad er cirkus uden sin morsomme klovn? Som et køkken, der ikke har ovn? Hvad er bankmanden uden sin tjek? Hvad er frøen, der er væk uden et kvæk? Hvad er samtaler uden et eneste svar? Så du og jeg, når vi kun er til nar. Hvad er digteren, der maner et ord? Hvad er søsteren, der savner sin bror? Hvad er julen uden et eneste lys? Det er som krimien uden et gys. Hvad er gårdejeren uden sit svin? Hvad er en tegnefilm uden et grin? Hvad er bageren uden sin wienerbrødsteg? Det er som mig uden leverpostej. Hvad er filmstjernen uden make-up? Elevatoren, der ikke kører op. Denne sang bliver for lang, jeg må gøre et stop. Hvad er jeg uden horn? Jeg giver op. Hvad er sovsen, der maner kulør? Hvad er drenge og piger uden humør? Hvad er troller ikke så? Jeg må tænke en gang. Kun en trold, der kan prøve en sang.